بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله، فك موهن بوهولي تي حالو ñu bari ci ñinga xamne dañuy dañ leen di manam dañuy waja genn aduna di nga gis ne dañuy dox seen digeunte ak mujj gu rafet loolu yep nek mbugal bo xamantene yalla mo len koy tek ci sababu seenu jëf yu bon yi nga xamantene mom lañu nekké won ci ko suuf yalla ñu yalla sam yalla ñu ci yalla mu sam legi muy wax legi nak mu commencé muy wax ne قال واخنا الحافظ ابو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الاشبيلي رحمه الله يلا كي يلا يرم كلا تي فقهاء مالكي اكثر برهم خم خم حديثي لا تام رحمه الله لو كو كو تي كيلون كو تي كوين بير لون من وعلم خملنا ان لوير بور مو لسوء الخاتمه نيل موج غنياو عادنا يالنا موسل ني الله بر يالنا من هاتي موم ها موجغو نياو داي يالنا نتي الله موسل امنا اسبابا اي سبب ولا هات نيل نكو طرق اي يون وابواب اك بونت ا وامها بي تي غنا ماغ نا الانكباب موي دي نور دي جوبلو دغمل على الدنيا تي ادنا س ليب غا اكو تي افيرو ادنا كيسه نتي يفي ادنا نيك يفي ادنا كيسه faté yalla faté lu bare bare ci nga xamné mom nga wara def lool mom bok na ci gëna gra yu war waral nit gu mujj gu ñaaw wal i'rad ak du moy an al-akhirah wal al-akhirah wal iqdam ak di jublu di deugmal wal jur'atu ak di fetterlu manam di dugg bu baax di songu ala ma fillah ci moy yalla yi azza wa mag tedna wajalla tam magna magay ak teranga go xamne opuna xal mindif yoy dañu waral mujj gu ñaw moy di def lula neex dal mom di def bakar yi wa rubbama bari wa na lo xamne ghalaba notna alal insani ci nit ki darbul ben xet min al khati'ati ci ñombuti ci ñawte fi moy bakar yu magi bakar yi rek wa na won ak xet min al masiyati ci moy yalla wa wajanibun ak wal min al i'rad ci du moyu wa nasibun ak cieur min al jur'ati ci fetterlu wal iqdami ak djublu fa malako lola dali mom qalbahu kholam wala manam lu bare bare li am moy day am ben xéetu bakkar bu nit ki def wala ben xéetu ci moy yalla yi wala bok ben wall ci du moyu mbiru al-akhirah yi nan nañ ni ci fi aduna yi rek mom ñu waxo rek xam nga mo nan ni fi aduna la yefi aduna lañu def lolu moy da nga bëgg waxu say kess parce que ay julli wor nat azaka aju makka jihad di moy tan diko jëw wax lu rafet moy tan diko wax ju ñaaw saraxe ha fekk nit ku ne ci problème nga dimbali ko ak yu bari bari yu mel nonu yeb amul al-akhirah aduna gi la am kon fi aduna gi la ñi préparer jëf yu bax manam kon bo bëggé wax naan fi aduna da nga def yefi aduna moy da nga bëgg rek defal yu bon ci aduna yefi aduna lool mo bëgg wax fi tollu bu goomu fi wax leneen loolul defal lu bon bi xamulo nokoy waxe shaytan rafetal ko moy zukhrufal qawli ghurura gog wa inna shayatin la yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura mo li alquran wax shaytané dañuy inspirante dañuy wax yonté révélanté lenn ci ñom ci lenen li wax yi nga xamné day rafet ni ci biti way yep ay wor la illusion la moy comme genre wax jojo fi aduna la nañ def yefi aduna lan moy yufi aduna julli lan la bu yufi aduna alakhira dafa am ay nan tisbara ngi waja jot nañ julli nañ prepare wa nat azak han bayi jow xex ak sa bakkan han baña lek lu haram alakhira dafa am alors kon lenen lan nga bëgg wax deug kon manam yoyu xet ak tamit le fait que nit ki di juk di djublu di deumal di nek ci yu bon lolou leg leg mu note nit rek han dadi mom xolam wa saba mu dadi saba moy japp go xamne manam moy comme jigen boko jele japp ko ci tolu xare yi manam bu julli ñeegi yefiru di xex buñ leen jappé dañu daldi mujjé nek jam yoy ñu jabaro leen bu leen nexé lool la lool nak da koy daldi commencé def nak aqlu ho xelam day daldi mom hein lu ñom lu mo koy def xelu voilà da koy daldi mëna mom maîtrise quoi maîtriser ko voilà nek buuram nek ki nga xamné mo koy mom diko jabaro say ko nexé wa bëgg aduna faté alakhirah di moy yalla wala def ben xéetu bakkar yoy da ngay mujj ba do soko mëna bayati day mujj nek manam lu mom sa xol bi jabaro sama xel nek jabar manam diko jabaro manam moy day nek li nga xamne moy kilifa am ci bopom manam moko mom manam sama xel esclave lola lay doon di bëc ci ay soxlam voilà lu sox lolu soxla yow tu capable de le faire donc quoi voilà c'est faire lu ñaw lolu wa okay mo ngo wa atfa ray fay nuruho leram war salamu san mu yoni alayhi ci mom hujubahu ay kirayam motax falam tan fa dotu jarignati fi ci lola tazkiratun ak fatali nit ñi luñ la wax ci lu bax ak yu ki fatale la yalla delu luñ dotu jarignati dara rien du tout parce que en fait da nga dul problème moy mën na la jariñ sax ci sa fi mi mais après day dem sa solo bu ñoté lu ñaw lu bu ñett buy ñëwaat ngay jay delu sans arrière manam sans sax nga réticent falam yatabayyan mot manam wala najat du def fi ci xolou nit koku mo azatum ben warate ak xupat farubama lu bari nak bu lola xewé jaaho dana ko dikke al mautu di ala zalika ci lola ci xal bobu non fa sami'a mu deg an nida awota gi mim makanin ci beurep bo xamne ba'idin bu sori la ayuna dawna mim makanin ba'id moy alakhirah parce que nit ki moment bi mi waja de comme li aaya bi wax nan bim ci sortu sabab nan mi makani qarib moy malaakai buñuy jël nit ki ci place bu jégué moy al aduna mais gis nga avant nit ki di dé muy waja sukurat nek ci aduna place bu jégué la nek par rapport ak aduna manam fof buñ ko yobbu nak makani ba'id moy place bu sore ulaika yunadawna mi makani ba'id ki place bu sore moy alakhirah moy nit ki bu jugge aduna moment bobu non ba buy genn aduna nak legui wara dem alakhirah place bu sore la ci mom problème mais mbir mi day gëna tar ci mom motax day titangé gu jéggi day falam yatabayyan bu ko défé du lèr al murad nak du lèr ci mom al murad nam wala alimata du xam ma arada ana lan la namon wa in karara donte bamun alayhi ci mum adda'i aji wota gi wa a'adatu manam te muy delusi manam luñ ko meunti war luñ ko meunti wax lu meunti xew jamono jojo non du meuna comprendre lu mu wara def exactement ci période bobu day nek tout temps ci nja parce que affaire bi moko mom motax moy yalla gi bakkar moko dominer djublu ci aduna affaire aduna dafa dé ci xolam yalla nañ yalla sam wa qala muné mom batay Abdul Haq al-Ishbili rahimahullah muné qala waxna muné wayurwa solo nañ annane ba'd rijal an-nafir kenn ci rijal ci gaay dekk nafir neena nazala wacc na bi ci mom al-maut de faja'ala muy def ibnuhu mu nek ibnuhu domam yaqul mun qul wa la ilaha illa allah fa qala mun an-nasir mawla an-nasir moy san borom fa aada alayhi wa bour lo won wala kilifa lo won dal mu ko koy wax fa aada momit muy bam war misla zalika ci lola rek fa aada alayhi alqawla mu koy wax wax jojo diko ko delo fa bu ko bam lo fa aada muy waxat di delu wat misla zalika ci jojo lo wax suma top nak asabatu mu dal ko khashatun ak xam falamma afaqa bamu ximaliko qala mun an-nasiru ci la delo nan an-nasiru mawlaya na moy mawlaya moy sama kilifa wa hada wa kanat nakuna hada li dabuhu moy ay mbiram manam li la yagade def kullama qila sa yuñu waxe lo ñeel ko kul waxa la ilaha illallah qala mun an-nasiru mawlaya suma qala ibn tab mun domam ya fulan yow diw an-nasiru ha an-nasiru mom inma ya'rifuka limu la xamal rek moy bu sey fika len do nga ko xame moy bu sey limu la xame moy bu sey fika ci sa jasi ko mom ci armée bi la bokkon kon wal qatl ak ray al qatl ray ak manam di ray rek ak di ray rek ah da ko ko lim do fi fe ni ko wala ko lim do ligue moy mom da dan ligue da dan rayate di wala ndax daf ko jëlone sûrement ci armée bi mu nek ci di ray momit lool rek préoccupé ko aussi xex nangam rek suma mata topo wadé bi qala waxna abdul haq imam abdul haq al-ashfi rahmalahu wa qila waxna li akhar ñel kenen mim man aarifu ci ñi nga xamantene xamna leen neena mo xam de leen qul wa khala la ilaha illa allah faja'ala yaqul faja'ala mu nek yaqul di wax nan ad-darul fulaniya wa keur sangam de ñom keur ñom diw ñom aslahu yewena lañ defal nañ fi hatir wala kaza nangam wal bustanul fulani tol sangam ifalu def leen fi ad-darul fulaniya keur sangam aslahu yewena len fiha nangam kaza nangam fiha fofa kaza nangam manam keur sangam manam sama keur gene place sangam defar len nang wal bustanul fulani tol sangam im alu fihi nangen fa def kaza nangam mu adu bi rek lay top wala ya wow deng legi neena qala muné wa fi ma te bok na li nga xamné azana li jox na ma ndigal abu tahir as-salafi rahimahullah an uhaditha bihi ci ma netali ko anu jele ko ci mom anna rajulan nek amna ben way nazala bo xamné wacc na bihi ci mom al-maut de wa batay faqila law ñune ko qul la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah faja'ala yaqulu muy wax bil farisiya ci farisiya sen lak persi dah ya zad moy wa tafsiru limi firi moy ashrun bi 11 ashrun bi 11 manam fuk ci fuk ak ben wa qila li akhir ñun ko qul la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah فجعل يقول منان اين منان ها اين الطريق الى حمام من جابي انا يونو حمام من جاب حمام هم حمام واه موي ديسي بيجي كو فوالا قال منكو هكذا ني لك الكلام واخ جوجنا وهذا الكلام غوغلي واخ نك لو قصه دا فا ام قصه نك wa zalika ta lol an rajulan dafa fek waja kana nekko na waqfan daji taxaw bi iza idari ci buntu kërëm wala ci wetu kërëm wa kana mu nek babu ha buntu yusbihu muy nurok babu hadal hamam buntu hamam bobu fa marat mu romb bi ci mom jariyatun allahu akbar as ndaw so xamantene tawarkalla la hamanzarun amna ak manam dal khalin rahet tawarkalla fa qalat munako ayna tariq ana yon ila hamam min jaq ci hamam min jaq bo fa qala munako hata hamam min jaq hamam min jaq ngi way fa dakhal fa dakhalat ndaw so dug ad dara keur ga wa dakhala waja dug tamir wara ha ca gannaaw falamma bamu gisee raat falamma ba nga xamne raat gis na na sa bopom mom ndaw sax fi daari ci keur waja walimat te mu xam annahu ne kat mom kat khadaaha ne waja da ko wor azharat mu feñal lahu ñol ko albishra mbikti wal far manam wal faraha ak manam moy mbikti rek wa bihtima'iha ci bijtima'iha ci dajalo gi mu dajale dajok maahu andak wajo ja ndaw set wan ko ne ko dal tawar kala man contant na ci wala la ilaha illa allah ti lu yalla lu ko allah akbar yalla ñu yalla sam subhanallah wa qalat ndaw sa lu wax lahu ñel ko ne wada yuslah yun an yakuna ci mu nek mana and ñu ma yoppi mu lo xamne dana tay bi ci mom aisha na suñu dundu wa taqarrata dana dal bi ci non ci lola ayuna na suñu beuti dana sax dana seddu suñu beut tar kala lol dal yewen na mom ah ñun day fi mom mën nañ fi am lo xamne suñu dundu dana fi jaare neex rek te suñu ikki ah suñu beut dana ki mën nañu defar suñu affaire dal lu ko defal fi tamen yalla nañ yalla sang fa qala laha munako asatu waqtu wi atika khal legi ma ñew bi kulli ma turidu ci lepp lo bëgg watastahina te sa banex ajja wa kharaja wadi genn wa tarakaha mu bayyi ndaw sa fi daari ci kër ga walam yakhliq hawaya nak tejul won kër ga fa akhadha mu japp ma yuslihu lepp lu yewenal wir rek wara ja mu delu ci wa fo wajadaha waye mu fekk ndaw sa nak kat kharaja fekk genn na wa zahabat te dem na kan lu le ki te dumbe après ah fo banka ba jinte ah fo banka ba jinu ah walam taxun wute wor ko fi sheyin ci dara fa hama mu nek di mebit ar rajulu nit ki waja wa aksar mu bari az zikra bi lu muy tuddu la hañal ndaw sa waja ala mu nek yamshi di dox fi turuq ci yoni wal han wal azqati moy mberdi rek yaqulu muna ya rabb qa'ilatin yawman wa qad ta'ibat kayfa at-tariqa ila hammam min jabi akabari way kuy wax nan bis ndeysan fek jigen ju wax te fek sonon na nan ay way ana yoon bu mo di meuna jaar way fek ci wala dem ci hammam min jab parce que hammam en general nit ñi buñ fay dum la fek ñu son deng kon nak fa bayna ci digeunte huwa mom yawman bis yaqulu munan han yaqulu zalika muy wax lolou iz rek ca sase rek bi jaar yati ci han manam ndawam sax manam jamu ju jigenum jojo ajabar fu tont ko min tak ci kaw nan ko taqulu mu nan ko kharnanu manam limi tek muy adda yusuf muy adda yusuf moy dayus moy ku firul dara wa dayus voilà halla rajata halla ja'alta sari'an iz zafarta biha hirzan 'ala ad-dari aw quflan 'ala al-bab xam nga mom lim wax moy dan ya rub qa'ilatin yawman wa qad tabi'at kayfa at-tariqu ila hammam min jabi ndaw sa ne ko halla ja'alta sari'an iz zafarta biha hirdan ala dar aw quflan ala al bab ñom ñaan ñep bo xolé qafiya bi moy ni mu jéxalé wax ni bala ba paré ñom ñaan ñep même bay bay bi ñaari bay yep ci bahru basit la ko défer moy maître gi mustaq ilan fa'ilan wala moy halar ja'alta lu téré won nga def sari'an ci lu gaw izdafarta biha bi nga toufé ci ndaw sosa herzan ngir mana sammu ngir mana wottu def attention ala dar ci kër gi nga en tout cas nga def kër ci kër gi luy tax ba du mëna genn aw wala bok quflan nga def nga def ak tanar alal babu ci buntu bi dako ok manam pour yokuru geum voilà ah oui wa subhanallah mom ci bopam jamu bu jigen bo wax ko lolo jamu bu jigen bi moko wax lolo wa ah dako Allah fasdara mu yok nak haymanuhu manam ak mibitum nak wastadda mu tar hayjanuhu manam khirtal gi mu khirti lola nak walam yazalte deñut ala zalika ci lola hatta kana mbetu nek hadal bait bi bait bobu moy ayna tariqa ila hammami min jabi akhiru kalamihi di mujjeentel wo xamni na dunya ci aduna nit nu muy faral di tuddu lu bari da ngay gis tam muy jeenu aduna lola Allah akbar hein xara gisoo ñoo nga xamne dañoo accidenté won ñu leen wax leen la ilaha illallah ñuy way bo marley parce que moment bobu musique bi lañ tégon auto bi daanu ci di daanu di accidenté fekk loolu mo keuf seen xol moment bobu xam nga loolu non mo dafa keuf sen xol munutuñ wax leneen loolu lool dama ñalla sam wala qad deug wal baka joyna sufyan ath-thawri rahmalahu laylatan ak guddi ila sabah bu suba gi guddi gi yep bu suba muy joy falamma asbaha bu xey qilalo ñu nako kullu hadha li lepp xawfan ngir raga rek min ad-dhurubi ci baka ragal bakkar kesse motax ngay joyeni fa akhadha mu djel tibnatan ab tib rek minal ardi soussi ben benit minal ardi soussi wa qala mun adh-dhunub bakkar ahwanu mo gëna doyadi min hadha ci li wa innama li amba des moy ab kay damay joy min khawfi ngir ragal su al khatima mujj gu ñaaw ah wi man mujj gu ñaaw lay ragal moy mujjé fu ñaaw mujjé ci moment yo xamné sama xol nekul won ci yalla mujjé ci moment yo xamné sama xol ci aduna la delu ci lu bon la nekkon lool la rek ay la buna wa hada te gis nga li min a'zamul fiqh bokku na ci dig yu xoot yu gëna mag an yakhafu ci mu ragal ar rajula nit gor gi an takhzulo ci mu beccagal ko zunubahu bakaram yi andal maut fa jamono de fatahulu mu dox nak bu ko defee mu dadi dox bayno ci digeentem wo baynal khatimati wo bayna ak digeent al khatimati husna mu ko rafet waqat deug deug zakara tuduna al imam ahmad رحمه الله عن ابي الدرداء جلت ابو الدرداء رضي الله عنه انه نك مومك لما تدار بيغا خامتاني دمنا با نيك في جامونو يو مجي مانام موي واجي ген ادو جالا دا دون داف يغما عليه دا دون خم ثم يفيق توب موي خيملكو ويقرا موي جانغ اي بي نيك سوره الانعام 11 اي بي ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون القران فيمي واخا جاي ييفيري ak nit ñi nga xamne dañu nekk ci lu bonté mënuñu ko bax lan mo leen ko yobbe yalla ne war nu qallibu jallar bi nañ afidatuhum afidatuhum sen xol ya wa absarahum manam afida fuat moy moteur bi dawal xol ci bir xol moy mbuss mi nonu kalb mais dafa am ci bir lo xamantene mo lolo yeungatu nan teuf diko dawal lan tax bo affaire bi di actif voilà lol moy fuat yalla ne lol nak lañu wëlbeuti yobbu ko ci lu bon wa absarahum ak seen gis gis clairvoyance lepp dañ ko wëlbeuti jallar bi ko mu nek contraire lu waral lol mu nek kama kem ni nga xamantene lam yu'minu gëmuñu won bi ci alquran bi awala maratim ci njal ben wax ji manam ci première fois nga deg deug lolo tax deug mom foko degi rek gawal gaw jëm ko accepte bul fi nek nan damay jëm register oui c'est que dedet gawal gaw wo mot ci te bul ci set kuy contane ba muy mer ba mu ci am ben appréciation bu positif wala bu négatif gawal xam nga lutax parce que risque bi ngay encourir su fekente na nanguwulo deug te mu leer na ni li deug la mais nanguwulo ko moy yalla wulbeuti